الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صلي على روشن جهان از رویتو خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی رمزن را محمد مانا علی و صحابی و بارک و سلم زحاد سات درود نوب جمال محمد عربي اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نوشته بر در جنت به خط سبز جلیل شفیع روز قیامت محمد عربی صلی علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عظيما صدق الله العظيم. آخرین جمعی که منا و شما گفتگو هستد جمعه قبل از جمعه گذشته است درباره سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شهادت و مناسبت سال روز شهادت یہ شخصیت عظیم الشان چه محرم غالبا اولی جمعه های مضمون شروع کنه بودید و گوشه های لازمی در این زمینه برای شما بیان کنه بودید. و حضرت حسین ای عظمتانی مختلفین بعد و ابعاد و پهلوانی که شما را چمه گوشگانی ذریعه یا معلوم بودند یا چه مطالعه یا اهل مطالعه از میان شما زندگی نامه حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بی عظمتها و خوبیها ہر کسی اب اندازه فهموت چیزی درک کتگ و پی بورتا که آئی زندگی بخصوص قیام خونین عاشورا در کربلا به اندازه حائز اهمیت نزدیک اهل فکر و نظر و صاحبان علم و دانش ادامن اقبال ای بیتا برای شما نقل کرد که فرمانید دنیای زندگی تا زنده دلانی قلوب و دلانی تا هر گونه سوز و گداز احساس بیداری آگاهی نسبت به ارزش های دین و در محافل پیروان دین اسلام و طرفداران حق و حقیقت و حقانیت اگر آرزو و شوق شهادت شهادت طلبی جذبات موجزن نظری آیند و اگر در مجامع انسانی حریت و آزادگی و آزادی و مبارزه و مقابله به خاطر حق در مقابل طواغیت و فرعونان و دشمنان دین و جان نثاری در راه خدای احساس مروچی دلان تها زنده و تابندگی دارید، ای پرتوی از کارنامه حضرت حسین، ای بلندا و ارتفاع و عظمت قیام حضرت حسین یک تعبیر بسیار مختصر و در این حال دل انگیزی که اقبال باوتی ای بند بیت تها ادا کتا در نوای زندگی سوز از حسین اهل حق حریت آموز از حسین چرا به این خاطر که حضرت حسین به خاطر دین فنا فی الله بوده گد برای خدا فنا بود به اعتبار ظاهر و طبق قانون فطرتی که خدا مقرر کرده همه نقطه سرا که انسان و تی وجود و هستیات در راه خدا فانی کند و فنایی کند و نابودی کند آیه نقطه حیات و آیی جاودان مانگ و بیادگار مانگ تا قیام قیامت آیی تخم حموده به زمین ارکنگ بید تو شما در آغاز بید چک ای ارزش در واقع دین ارزش چک ارزشداری انسانانی که وقتش بخاطر دین فنا کتا نابود کتا به اعتبار ظاهر و تی جانش به محلکه ها و در دهان بلاها دور داتا دین عظمتش روشن کتب و نمایان کتب برای اهل دنیا فرعونانی دیما اشتگ موسی صفتانی کارند هر کس و ناکس توان نہیں کی کارا بکن فرعون مصر پیمین جبار و ظالمین طاغوتی مقابله اللہ عزوجلال ابو وسیلہ و تی بندیان کنگیت رب العالمین علم وسیعی اهلیتا در آقرن و زمانه انسانا فقط عمران فرزند موسی علیه السلام و علی نبینا وجودتها ملاحظه فرمائن تو آئیه به دنیا یافت رسول اکرم علیه السلام مقدسین و پاکین مسند حکومت و خلافت و رهبری سرا مهاجمین فرعون مقابله یا یزید خداوند متعال جل علا شانه و اهلیت رسول خدا علیه السلام فرزند برومند حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما عنایت فرمایند برای قیام آماده. وعداد جالبین تعبیری حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه حضرت حسین شخصیت برای داری. ای اهل سنت تحلیل از فلسفه شهادت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کسی نزان تا موقف اهل سنت بزان تا اهل سنت شاعر مشرق معروف به شاعر مشرق در مقابل غرب شرق شاعر علامه دکتر اقبال لاهوری که آیه تصور و دیدگاه نسبت به فلسفه شهادت حضرت حسین در کلیات اقبال آیه رساله تها مشهور و معروف و آشر یک قسمتی از اقبال اشعارت که در نوای زندگی سوز از حسین اهل حق حریت آموز از حسین. و ای هم یک عارفی از عرفا مشاهیر اهل عرفان اهل تسنن حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه. که اهل بدعت و اهل خرافه آیا با یک دیدگاه دیگر چارند ولی علمای ربانی و اهل عرفان آیا شخصیتا خیلی دور و بلندتر از آیی که یک بریلوی گمراهی تصوری کند یک خرافه فرستی تصوری کند بالا چریند. خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه همه ولیند که وقتی که اجمیر تهایت اجمیر و هندوستان همه بمی که الان هم آثاری ها و اکثریتی هستن فی المجموع هندو کدیت گورانی و گروانی مرکزت ولی ای عالم عامل عالم وظیفه شناس عالم خدافرست و عارف بالله با تدبیر خوب تبلیغ و اسلام پیشرفت خاطره چون ملکا هجرت کنگ به اجمیرا و زحمت کشه و تبلیغ ادامه دیگه نتیجه تها 300,000 نفر گور هندو به دست آیی کلمه لا اله الا الله و المشرب اسلام بکن. و همه خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه فرمانی شاه است حسین پادشاه است حسین دین است حسین دین پناه است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا که بناء لا اله است حسین. فرمانی حسین شاهند و حسین پادشاهند حسین دینند و حسین دین پناهند. حسین از سر داد اما دستی به دست یزید دیگه گوارا نکو که دست به عطاب یزید پلید دست ایر بکن تو آیه حکومت دیما سر تسلیم آخم بکرد. حقا که بنا لا اله است حسین لا اله الا الله زیر بنا حقا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وجود یکی از همه سنگهای مهم اساس و بنیاد دین اسلامه که باوتی خونانی ریچگا و تیارانی فرزندانی خون ریچگا اسلام نهال آبیاری کو و اسلام اساس حفاظت فرما. به این خاطره در قالب تعبیر اقبال حضرت حسین این درس داد که تیغ بحر عزت دین است و بست، مقصد او حفظ آیین است و بست. حضرت حسین ها یه درس دا که ای محمد مصطفی علیه السلام کلمه گو تو و تی اسلحه یا کجا کار ببنده، تراغ زبرین شمشیر و جنبیا و اسفر و زمت اختیارتا هستن، اگر بهترین کلاش و بهترین تیربار در اختیارتو قرار گفتگن، اگر زمانه مدرترین اسلحت اختیارتا قرار دیگه بودتگن، اشان کجا تو کار ببنده، شنی کار مرز کنه که جاگه کجاین، شنی استعمال جاگه کجاین، آیا خنجره و تی مسلمان دینی برات شکمتا فرو برگ آیا شکم پاره کنگ، اشی جوان مردی نامین بخاطر مسائل جزئی، بخاطر مسائل معمولی، بخاطر اختلافات قومی، بخاطر اختلاف ملکی، بخاطر اختلافات سلیقه‌ای، به این خاطر خون ناحق و فساد و افساد فی الارض راه درده یک اشی شأن مسلمانین که اسلحه در غیر محل کار ببارد و مسلمان مسلمان خون به ناحق بریچی، مسلمان مسلمان آبرو از بین ببارد، یا نه شمشیر استعمال محل او دین که یک طاغوتی، یک دشمن دینی، یک انسان صاحب قدرتی با تمام و توان قدرت اشتید علیه ارزش های دین، علیه قرآن، علیه احکام خدا، بر ضد احکام دین و سنت های رسول خدا صلی الله علیه وسلم لوتی بر مردم حکمرانی بگن و حکومت بگن، او دا جاین کته مسلمان با غیرت او داوت اسلحه بکار ببنده ولو اینکه به قیمت جان تو تمام. و ادامه ضمن بیان ای عرایض تکراری در آن جمعه آخرین جمعه که گوشم از صحبت و سخنان داشت من گوشت که من ادا با مادران و خواهران سخنانی دارم که مروچی حسب امکان وقت در این زمینه من عرض هم و آب این نحو که من پدرانی و به خصوص همه طور که آج من عرض کو مادرانی فرزندانی چکانی ماتانی و پتانی توجه لوتون به این نقطه معطوف و متوجه بکنون، آیا نه به این نقطه متوجه بکنون که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه این کمالات درست خدای تعالی داده دادن، اما دنیا دو عالم اسباب خدای ذوالجلال چه آسمان بری چیت روزیگاه هم رهتنی کند ولی نری چی آفه ما تو بنین لوگتها خدای تعالی تاکا تاکا گود پتر راه دن نکن شو راه بدن راه داتن کند ولی نکن تو زراعت و کشاورزی مگن خدا تعالی خروار خروار محصولات این لوگ طرف از آسمان ریچید نریچی اگر چه قادرین بکن بعد کشاورزی بکن. چون دنیا عالم اسباب اند الله تعالی این کمالات به همه انسان دند، درست خدایا به حضرت حسین کمال داد، اما این کمالاتی در قالب و به وسیله حضرت علی مرتضی که پتن یک نیمه گی چادی ما به وسیله حضرت فاطمه الزهرا خاتون جنت سیده النساء اهل الجنت فاطمه رضی الله تعالی عنهای پیمین مات و علی پیمین پدری حسن تربیت و نه تنها حسن تربیت بلکه که چه ابتدای گدا آیانی وتی صفائی آیانی وتی طهارت آنی وتی قداست آنی وتی خوبی پدا نزدیکی ای دو با عظمتی انسان زن و شو قرار گرگ و ای قران سعدین ای دو انسان مسعود و مبارک یک جاهی سمره با آ عظمتی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه شخصیت باره کم و بیش ذره ای از یک اقیانوس من تو احساس دارین و همچنین در حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها ثمره ای ازدواج و ای زناشویی حضرت حسن پیمین فرزندی بی به دنیایی حضرت حسین پیمین فرزندی بی به دنیایی حضرت زینب کبرای رضی الله عنها پیمین دختی بی کت به دنیایی و حضرت زینب صغرا رضی الله تعالی عنها پیمین دختی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همسر و جن قرار گیرید چه ای دوین پدر و مادر فاطمه و علی به دنیایید و سایر فرزندان و بزرگواری که ای واجه و بی بی الله تعالی عنایت فرما انتظر و این مختصر این وقت تمام منی منظور این نقطه طرف هاشم ذهن ها متوجه کنگیگین که پدر و مادر وجود ها آیانی عادتان ها آنی اخلاقان ها آیانی وضعیت زندگی ها آنی تربیت ها در سرنوشت اولاد تأثیر خاصی الله تعالی داتگو عنایت فرماید به همین خاطر من قرآن عظیم سوره مبارکه شورای آخری حصه آخری رکوع چند کلمه پاکین شمه دیما تلاوت کو در ابتدای صحبت خداوند متعال فرمانی آسمانان و زمین پادشاهی منی الله پادشاه حقیقی حکمران حقیقی در آسمانها و زمین فقط الله هم و منی خدا هر کسی ها که بلوتون یه حبول من یه شاه و اناسا هر کسی که خدا بلوتی آیا تنها صرفا جنین چکدن دختریدن پا مردینا هر بند تایید کن بکن هر دوا دکتری کن بکن منی خدای نلوتون آیا پسر بدهون من فیصله کتاکشی اولاد تمام یک رده دختر ببن من دختری دونش یک دیگه دختر و یا حبل من یشاء الذکور و برای بعضی خدا تعالی لوتی آنا تنها مردین دن فید جنین چوکی مات و پت هزاران آرزو تلاش بکنن خدا نلوتتن نبید او یزوجو هم ذکرانم و اناسا بعضی ها خداوند متعال جفت جفت دن مردینی هم دن جنینی هم دن هر دو قسمی دن و دیگه یک چارمی قسمی از خدای بندیان فرمانی هنچی ما هم پیدا کتا که آیانا من اقیم کنو سنتش کنو بی اولادش حاصل هر چی تلاش کنن صاحب اولاد. اذا قابل توجه که رب العالمین اولادا با کلمه یهبو هبه تعبیر فرمانی، یعنی خلاصه ایشی که الله تعالی فرمانی که اولادی که من به شما ادهان پدران و مادران این منی داده، من شما را داده، منی بخششه، منی هبه اینت. و به تعبیری فرزند نزد پدر و مادر الله امانت این که به آن داد. خدای این بخشش به خوبی تحویل گرگلوتی. دوستی معمولی بخششا، هبه یا هدیه یا شما چه اندازه احترام قائله، چه اندازه حفاظت کنید. دوستی یادگاری دن شما چه پیمین عظمتی عزتی احترامی به آی یادگاری آیگا قائلید، با یک تشریفات به خصوصی دکوربندی کنید، جاسازی کنید، بهترین جایی در معرض دید و با احترام این جایی تو که قرار دهید که ایشی منی خیلی همتن عزیزین، دوستی دادن و آیه یاد بودن که من داده باستی من چه ایشی حفاظت و نگهداری بود. و امینی امانت دار، نه خائنی امانت دار. آکه امانتا خیانت نگند. ما شما بچاری همین دنیا تا کسی ادنا چیزی پا نگه آیی امانت گیرگند، چه اندازه از آیی امانتا دفاع کند، حفاظتی کند، نگهداری کند، با خوبی سنبالی تو ایر کند. خدا تعالی جل علا شانو اولادا برای پدر و مادر یک هدیه و هبه الهی، موهبت الهی تعبیر فرمان. آیا این موهبت الهی و امانت ربانی ما بارین قدردانی و اشیه طرف توجه حد اقل به اندازه همه هدیه یادگاری و یاد بودی که دوستی به ما ایدند، یک حلقه انگشتری یا مثال به جنین، حتی عکس یا یک دوستی که به عنوان یاد بودی ماردن، چقدر برای توجه قائل؟ آیا ما فی الواقع از هر جهت و هر بود نسبت بودی اولاد زندگی یا بهسازی یا حسن تربیت یا حسن تعلیم یا آیانی نگهداری و به نحوه شؤون اسلامی آیا تربیت کنه و یک انسان مفید برای جامعه آینده اد کنه؟ ما ادناترین ده یکی اندازه هدیه معمولی انگشتر عکس دوستی که ما را رسیده و اندازه همایی ما را توجه بیه برا. شاید بعضی ذهن این حدیث فکر کنه که مولوی چیه گوشگی، یعنی ما رابطی چوکان به اندازه یک مندری که ما را یکی هدیه داتا ما دوست نه یا ما اهمیت قائل نه. بله اهمیت قائل نه ماشا، و اهمیتی که تو تصور کنه تو قائله، آیا من تو غلط توجیه کنگین؟ غلطین اهمیتی ما تو بی اهمیت یا اهمیت دیگین و آ چیزهایی که اهمیت دیگی کن آیا بی اهمیت دفانه ما شد؟ ما شما فرزند هما چکی لیب و راهانی ناز و نقدیان اهمیت دیگیم بدون شک و شبه. هر پیمین فیلم ویدیوی آرزو بگن ما شما تهیه کنیم، چون که دل گلیم گل کلبا فرزندگاه ما شما چل نکنین. موسیقی و گانای و ساز و سرود هر پیمین کاسیت و نوار بلوتی ما شما تهیه کنگی حاضرین. پچ و لباس و دوچرخه و موتور سیکلت و حتی ماشین هم تمنا بگن تهیه کنگا آماده این. ولی ارزش های دینی برای آیا می فرزند نماز خوانید یا نه، در حالی که رسول اکرم علیه السلام فرمانی مرو سبیانکم به صلات اذا بلغوا سبعا، شما فرزندان به 7 سالگی رسن به نمازش امر بکنید. و وقتی که 10 سالگی بود تا نمازش نکو تنبیهش بکنید، تنبیه بدنی. پرچی پیغمبر رحم نی، پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین نه، منا تراوتی فرزند دوسترند یا رسول خدا علیه السلام تمام وتی امتی و کلمه گو دوسترند، منا تراوتی فرزند دوسترند یا الله ذوالجلاله وتی این مخلوق دوسترند. پرچی ای تربیتی اصول تعیین کنگ بودتگا. همی حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہما یکی چید ایدوین براتانی واقعین که یک مرتبه یک نای دانگی خرمای دانه دانه خرمای از زمین زمین سر کبتگا تمیزد چسکو ای بچه یا کودکتن. واجه وفات وقتا حضرت حسن سن 8 سال اکثرا حد اکثر بودتا، حضرت حسین 7 سال حد اکثر. ای کودکا خرمای دانک جزمین چسکو دفعی ارکو تو لگد ای جایگا نبی علیه السلام خیال پیدا بو که ای نای دانک ادکبتا، معلوم نهی که چه پیمی خرمایشی، شاید شی زکاتی مالی ببین. زکات الله من و منی خاندانا حرام کتا، همیشه زکات برای سادات سیدا حرامه. شادی خرما خرمای صدقه نایی دهیکی بلکین در کنگ بودتا، دهیکو بیزیکی بلکین، و برای ما حرام آی ورگ مبادا من فرزند شکما برو فرزندی باری فرزندی که ای وقتی 5 سال انتی 6 سال انتی 4 سال انتی. پیغمبر علیه السلام گرید فوراً و هما بچگانه لحجه مطابق فرمان کنی کخ کخ کخ، بدن خرابن سلن در بکن. به هر تدبیر آن حضرت چه نکا فرزنده درکن بیرون کن آخر ما داریدن فرتی کن دور کن، مباداشی چه ما صدقه ایگو دهیک و عشر و زکات خرمای آما بی که برای منی نماسگه حرامه و حرام خرمای دانگی هم منی فرزنده من نماسگه وجود ته مبادا برود. آیا ما تو هنچو مراقبت کنه که فرزنده که چیه وا کجای وا کجای گردی گوکه تری گوکه هم راهن گوکه هم نشینن چه پهم زندگی که؟ اگر ما ای پهم مواظب بودتینین گرا مروچی می جامعه با ای تباهی ها ای اجتماعی و با ای مفاسد اخلاقی که انسانیت وجود چه آیانی تعبیر کنگا ننگ داری آر داری می جامعه بهشان آلوده نه. وقتی که فرزند چم در این دنیا پچگند هر ساعتی تا گندی که چپت لونتا سیگار بون دور نبید اشی که کبت کبرید به دست دیگری روشن کو. این چوک اگر دودی بی مروچی سیگاری بید و بعد ازشی رفته رفته چرسی بید، بنگی بید، هیروینی بید، معتاد بید، دست به اعتیاد جن، اشی تقصیر کی گین؟ من این گوته ای گین یا نه همین فرزند ای؟ چوک در خانواده چشم بازی کن که پتومات گندی که شان نماز وقتا انگار نه انگار براشان وقت نمازی مقرره در زندگی یا نه هیچ توجهی به اذان و به نماز ندارند. اگر ایشی بی نماز بار بیاد ایشی این جرمتها ما تو شریکی شریک نه. کما اینکه اگر چنانچه فرزند سحر خیز ببید، تهجد گذار ببید، عبادت گذار ببید، خدا پرست ببید، عالم ببید، صالح ببید، مجاهد ببید، مبارز ببید، مبتکر ببید، متفکر ببید، مهندس ببید، دکتر ببید، آیه اعمال خیر اجرتها من و تو به عنوان پدر و مادر هم شریکین، آیه بد اخلاقی ها و آیه بدی اعمال که در جوانی و بعد از جوانی در هر دوران زندگیش کن، اگر منی گتهی بد تربیتی ها، عدم سوء تربیت ها، عدم رسیدگی ها به اوضاع فرزند دخالت بودتا، بدون شک آیه ای اعمال زشت و مفاسد اجتماعی و اخلاقی تا ما تا هم شریک جرمی تبره. حضرت بابا فرید شکرگنج شیخ علی الحجویری رحمت الله علیه، یکی از اولیاء معروف و علماء ربانی هند، داتا گنج بخش معروفه، شما هر چی به این بزرگان خرافات نسبت بکنی ولی ایشان تی زندگی تهاوتی ساختمان آبشونا قبل از هورا بارانا جدا کتابش نوشته. شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه مروچی تو هر چی عالم الغیب بزانه چی دور توار کنه که حضرت غوث منی همه ده حال معلومه، شیخ پیسر او کتاب نوشته فتوح الغیب، غنیت الطالبین، سایر کتاب های تاکه هر کس معتقد بی که بغیر خدا دی کسی غیب دانی آ کافر چی ایمان خارج. همین بهم شیخ علی حجبیریه اگر تو روی بودا که من چوک کدن آیویت کتاب کشف المحجوب تا پیسرا، ای بهمی شخص کفر فیصله بودا که فرزند چی خدای نلوتی چی غیر الله اتفاظه. همین واضح اگوشی جوانی زمانه اتی به روچی پانه گوتی والده یه تو دو مات که را گوشی من مات من تبریک مگاش من مبارک باد پیش بکا گوشی من چوک برچه گوشی به این خاطر که هر شب من سر ایر کنو چم مانا که بودرو وا بکبون من رسول خدا علیه السلام مجلسا نشتمون دیوان کنو پیغمبر دیدار من حاصل ماتی گوشی که من چوک یه کمال تنها تی نه من بار هورن تو گون آفرین کاری کتا ماتا پچی مگوری مروسی چوک متوجه نه انگا چون من ما تو پچی ہو رہے گو تحجدان من کنو ہزاران بار ہزاران ہزار بار درود منوانو پیغمبر علیہ السلام دلال الخیرات من ختم کنون، تلاوت قرآن من ختم کنون، اشراق و تحجد و نماز و چاشتان منوانو، عبادات و روچگان من بجای آرون تو چطور شریداره منی ای دیدارا کو پیغمبر علیه السلام ها گوشی من چوک من به ای خاطره شریدارون که من ابتدا گودا بونگیج شر ایر کتا تی من تی اساس خوبی ایر کتا همه حقوقی که فرزند دیگن و خدا و رسولا دستور دادگم من نسبت به تو رعایت کتگم من تو خیال کنی که فقط پتمات حق ها چوک حق نی وجای من چوک سکی نافرمانی تو وجای روچی جمعه پتماتان حق بیان بکنه بلکه چوکی گوش گیری. یہ سارا اصلا نہیں منتو کہ یارو چپ گوشی مولی صاحب چوکوانی حق کا ہم بیان بکن کہ بارے چوکا حق ہے یا نیست. بعض مردین واحد واحدی یا وجہ تو یا بری ہمیں مردین حق کا بیان بکن کہ بازی جنین کم بہتے ہیں مرد حق جہن یاری بلے یہ دید کم میں کہ بگشن وجہ یارو چی جنینانی حق ہم بیان بکن بارے جنینان حق کیا ہے یا نہیں. تو نظام اسلام تا حقوق متقابل هم خدا تعالی یک طرف فیصله نکنه. این بزا که جریانا همین چو حق هم تی گردنه هستی ثابته وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ همین چو حق استاد شاگرد گردنه ها همین چو حق شاگرد هم به استاد گردنه هست. تک بودی مبی هر دو طرف ها نظر بکنی. همین چو حق مرشد پیر مرید گردنه ها همین چو حق مرید هم پیر گردنه هستیم که تربیت صحیح بکنه مرید ها دست ارادت به این پیر داد ها به جهنمی مبا جنت نیمگا کوشش بکن راهی بدن. تنها بخاطر دهیا کو پندگان گیرگی مرید مکن عمل باری گوشی من پی هرچی پت پی رکان کتا همایان بکن هنگی ملان حبر گوش مدار چی جهنم نیمه کی برگن گرا ای پیر. اسلام تا حقوق دو طرفه یا چی دیمو چا دیم هر کس او تی حق پابند بی جامعه جامعه سالمی دارید و اگر نه پت تنها ما تنها اوتی حق فرزند سرا قائل فرزند حق نادیده بگیری استاد شاگرد سرا اوتی حق قیمتا گران یرکه ولی نسبت به شاگرد تربیت و درس خوب و تدریس خوب و تربیت خوب هیچ فکری نیستنتی شی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه تفسیر تا تفسیر عزیزیه ملاحظه بفرمایند علماء کرام سوره تطفیف ویل للمطففین الذین هم تطفیف که کم فروشی معنای تو کن اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. خدای فرمانی برای کم فروشی تاجرا ویل ویل جهنم یه طبقه یه نامه تباهی بربادی کم فروشی کن کجایان کم فروشا از اکتالو ان الناس یستوفون چودک چه مردمان خرید کن پا اوتی دکانا اوتی حق پوره گیری مرد که بچار شر میتر کنه بچار یک سانتی پارچه کم نبی بچار تی شاهیم چطور باری خوش کن گوشه کن شر کن کم که گرانتری کن زوره که باری ای پیما پابنده شر چاری آیه شاهیم آمیده پوره چاری باری اینگور آنگو مبی دیگه باری که بی پرواه نداری باری ده متر تو که متری هم چیر کشی پرواهی نی زرم ده متر کنگیدی کشو کل تا همی پیما ظاهران فرمانی که ای آیه در باره کم فروشی در اجناس و معاملات هست ولی قرآن کتاب جامعی تمام معانی ها شاه صاحب فرمانی درباره تمام حقوق ای آیه مترده یعنی همه مطالب که ارزون کده اگر استاد بودی حقا چو شاگرد بلوچی تو شاگرد حقا نادیده بگیری آیه متففه کم فروشه پدر و مادر بودی حقا چو فرزند کامل بلوچی ولی فرزند حقا نادیده بگیری آجوز و کم فروشان متففینه وعید ویل برای آیه در قرآن مرشد و پیر و غیر ذالک هم همین بین پادشاه و رعیت و حاکم و آیه زیردست همین بین حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نهج البلاغه تا نامی هستی و دا توضیح دا این مطلبا که برای حاکم حقوقی هستیم بر رعیت و رعیت حقوقی داری بر حاکم هر یکی مسئولین در جایوت آ حقوق را رعایت کرد. حدیث آیاتا فرزند اولی حقش این که تو ازدواج وقتا برای وقتی نطفه کشار کنگا تخمه ایر کنگا زمین سالمی درگیج خانواده این جاگاه ازدواج بگه حیادار و غیرت دار این جای ازدواج تنها تیریانی رند مدر خانواده و با غیرتی خاندان انتها دختر گیچین بگن براوی تو نطفیان پاکین کوت در گیجی پیغمبر فرمان تا آغوش پاک انتخاب کنی براوی تی که نطفی که چه ایشی فرزند نهال رو دی ادبی اولی حق ایشی دومی حق ایشی فرزند که به دنیا آید نام شرین ارکا چرا تو گنداری مکن ناما چگر تو کهوری مکن ناما خیر الاسماء عبدالله و عبدالرحمن ای الله من پدر قبر پر نور بکر چه نام خوبی برای من انتخاب بکر که الله تی رسول فرماینتا نامانی تا گچین تیری نام عبدالله و دومی عبدالرحمن نام خوبی پر انتخاب کنید یه حق فرزند وقتی که به حبر کفی آیا کلمه یاد بده هنچو که شما فرزند حبر لگن لا اله الا الله آن زبان سر جاری بکنه من گوهار جسکه مروچی تو لا اله الا الله سبق ده یا نه هماوتی نازین که لیکوانا وطی هماوت شیران که تر دوست بین هر معنایی که حسنش هماوانا یاد گری هر چیز زا مروچی چوک پنج سالگی رسی بجز لا اله الا الله هر شعاری ملک تا پاک نظام بجز لا اله الا الله هر صوت و گانای رادیو نانتا هستن موسیقی هزانتش بجز لا اله الا الله هر تعلیم و تربیتی در بازار هزانت فرزند پنج شش سالگی تا بجز تعلیم قرآن عمر بن حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه دور خلافتا ای واقعا من بارها بیان کتا که مردی نیت چوتی فرزند نافرمانی واجه در بارا شکایتی کو خدمت کن که واجه من ای چوک سکی نافرمانی چوک اصلا شی پتو کایی جاها نیاری که اصلا من شی پتو یا نه تو کم که ادبی کن کمی تحذیبی کن تی تربیت کن چه من ندرسی واجه گو بیارید لوتاین واجه گو بابا تی ای پت شکایت کن ای پی ما پر چی دو نافرمانی کنه پت حق و سگ بازی ای چوک با هوشین چوکیه در این حال چارتی حضرت عمره در باره ادا تبرعه لوتی و تبرعه باد بکنم دلیل بیارم اگر نه که ازا آپت گور نهر ویت جانو حضرت عمر بارنو جریان فیصل علیه من چی بی یہ حضرت عمر قیصر و کسرا لرزگن چشی ناما بارن ہوش چ پیسرا برابر اول یا نہ یہ ساتھ چ بیما ہوش برابر بو دماغ ٹکانا بو اس وجہ من پتو قربانو تو شپ پتا حق ہا چ پیسرا بلا بلے تو من بگش که باره چوکه هم حق ها پتسرا یا نه چوکه حق واکی نیست واجه فرمان که چرا چوکه هم حق هست شو واجه تو دوسته ای بیان بکن واجه همشان بیان کو که من بیان کتا ما تی شر انتخاب کنک برای فرزند آینده که امید فرزند کشه چه هنو گودم ما تا شر جاهی انتخاب کن نام شرین ایرکا قرآنی تعلیم بده اسی حق واجه بیان کتا اسی واجه چه مدا گشته مرو آدگه حق آن برویل من تر همی سیانی وزیعتا گوشن که منی پتا در باره اسی حق آن منی گان چه اندازه حق کشی کتا من پتا بجایشی که برو تو یک خوبین جای ازدواج بکن یک مجوسی گبری مولد رفته سان کتا و چمی گبری مات نطفه یا مجوسی مولد نطفه یا و ای پتای گامن به دنیا حد دو برشی و اولی حق منی پا مارکتا ای داوار خوبین و صالحین ماتی در نگیتا که برایویت نطفه یا که اولاد پیدا ببی و منی نام وجدتا جز نکو من نام توزانه کهی من نام کی ڈالیں پتا من نام بستا کی ڈال گوگلین من سیاہین کڑو کیا ہے نا مزنی لوٹیں عربیتا جعلی گوشا من نام جعلی وجدوشی منی نام جعلی یہاں چی حشرے یہ نام میں نے پھر کتا سلی حقیری حشرے چی غلازت و گندگیان زوری پوتی لنگا پتایی تش لردیانش کن رو شی نام جعلی من نام ہمیشی وجہ من نام جعل کتا من کتا اگر بچا یہ حق ادا کتا و قرآن تعلیم کتا وشی سومی حق تو قسمی دے منی پتا کہ من یک آیتی تعلیم داتا قرآن وجہ دیم تارن پتنی مگا گوشتی کتا راست گوشی تی چو گوشی ہو وجہ فرمائیں گر برو گم بے تو یہ حتی شاکی ہے یہ چوک ہے پیش از اشی کی اشی تی حق پا مال بگن تو اشی کا حق پا مال کتا نہیں ہو تو یہ بلا بر آیوات وقت راشتے کو جورکتا ہے مگر کیا تک پانک میں شاکی ہے اس یہ لحاظ ان کے اولاد حق ہا وانی حق تربیت و تعلیم ہے اقوال فرمانی کسیرت فرزند ها از امات جوهر صدق و صفا از امات فرزندانی چوکانی سیرت و اخلاق و عادت چه ماتانی نمیگه مات هر اخلاقی صاحب بی چوک همه اخلاق بوده صدق و صفای گوهر چوک پاکی مات وجود تها آیه حاصل کند که حمود تربیت بی آیه رحم تها آیه وجود تها از ای لحاظ حضرت حسین آ کمالات خدا دادی اللہ در قالب پدری آنچنانی و مادری انچنینی حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما با آئی مرحمت فرمانی کہ اقبالوشی مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوه کامل بطول ماتانی بہترین نمونہ باید برای زنان مسلمان عالم اسلام نمونہ و اسوہ کامل بہترین اسوہ حسنہ مادری تربیت فرزند حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زمن اشی کے مادر و پدران حضرت حسین شاہکارا گوش دارند و آئی عظمتا متوجبند به این نقطہ باید توجہ بکنند کہ ای پدر و مادران دارای چه کمالات و خوبی هایی بود دگم و چه حسن تربیتی آنیان رعایت کتا که فرزندانی مثل حضرت حسن و حضرت حسین به دنیای جامعه اسلامی آنیان تحویل داتا که وقتی زمانه هنچی مبارز بود دگم نه تنها آنی زمان دور تا قیام قیامت دنیای جوان مرد و آزادگی و حریت طلبان چنانی مکتبه شوق شهادت و درس شهادت درس شهامت درس حریت حاصل کنند تو ای کمالات سبقا گرند تو حاصل کنند وقت تمام ولی قبل از اشی که من بیتی ارائزات تمام بکنون مورد خیری هسته کمکی برای یک عمل خیری که من صلاح بر همیشی زانم که به صورت مبهم خدمت شما مطرح و اعلام بکنم که برای یک مورد ثواب و خیری یک کمکی نظر من ایشیه که بعضی دوستان به صورت خصوصی کارا بکنند ولی پیشنهاد یک بود تگرد کسانیا که آنیان چی ای کارا تحاشی کتگرد الان بدون ذکر مورد یک کمکی برای یک راه خیری شما تقاضا بی که دوستانی که از انتظامات برادران انتظامات مسجد خدمت شما رسن تا موتی ارائز تمام کنون به سرعت کمک بکنی خداوند مطار شما را جزای خیر دن تو دست بالا بگیری کمک بکنی درو شریف بوان اللهم صلی علی محمد بلغنا من کماله کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صلی علی محمد و علی آلی و صحابی و بارک و سلم تا ای کمک جمع بید من اقبال دیمترا بعد از این جمله ای که من عرض گو حضرت فاطمه شان باریا چند جمله بسیار زیبای داری تعبیرهای لطیفی داری حضرت فاطمه شان باریا رضی الله تعالی عنها که حضرت فاطمه وقت چطور تربیت بود تگد که در نتیجه آی فرزندان و تی هم به همون منوال تربیت کو بحر محتان دلش آنگون سوخ با یهودی چادر خود را فروخ یک بری سائلی کشی یه دروازه دفا یا اللهی کشی تو اظهار نیاز و مندی و احتیاج کو بیوی چیزی منزلت آن نیست ولی به قدری دلی سود به خاطر اسرائیل یهودیا که به خاطر اسرائیل مسلمانا که وتی چادری به دست یک تاجر یهودی بها کو تو اسرائیل این محتاج احتیاج و نیازمندی برطرف آیا می وجود تا جذبه نوع دوستی و برادر دوستی خواهر دوستی وتی هم نوعانی نیاز و مشکلات بررسی کنگ و برطرف کنگ جذبه ای پیمین جذبه یک هزارمی ما شما احساس کنیم وتی تحاب که وتی چادر ها که ستر انتی وقت ضرورت بیرون رو باید ببوشیدی برای ان نیاز مند نیاز برطرف کنگ خاطر ها که یهودی ها بابا هایی کن تو آیی کار شرف کن محتاج احتیاج برطرف کن نور یو هم آتشی فرمان براش گم رضایش در رضای شوهرش همه شخصیت نبی پاک همه دختن که مقام خدای دربار همه اندازه بلندن که نوری فرشته و آتشی مخلوق و خاکی و آبی تمام آیه فرمان برداره اما در مقابل شوهره در مقابل وتی زوجا در مقابل وتی جفتا همسرا حضرت علی مرتضایا چنان تسلیمه که ادنا ترین خدمت گزار منو چگین وتی آقای دیما چو فرمان بردار نبی تو چو سر تسلیم و جهر نکن تو نبوشت آن ادب پرورده صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرا لوگ خدمتان باید انجام بدن مشکا چه فاصله ها چه چاه سرا پر آب کن و تی کوپگان سرا کشیدی تا منزل یاری تی برا و تی مردین خدمت کن که مشک بند فد بی بی مبارک این کوپه که سراح میشه محسوس بود جاهی جوه یا گندم محصول هرچی به دستیت برای مهمانا یا برای اهل منزلا برای شوهر مهمانا تهیه کنگا با وطی دستا جنتر تا آسیاب تا وطی آسیاب ترین آهم با چه حالت که با دست آسیابی گردین دختر رسول خدا فاطمه الزهرا رضی الله عنها یا و چادی ما زبان سرا خدای قرآن تلاوت جاریه گریه های زبالین بنیاز گوهر افشان دیب دامان نماز شپانی گریان فاطمه الزهراء شب خیزی و شب بیداریان انتها آیا چه سر سرجاه سر ایرکنه را بی نیاز کتگه بی احتیاج کتگه و در عبادت مشغوله چه بالشت و وابجهان دورت و خدای خوف و خشیت دیما آیی نرگسین چما عشق ریز و عشق بارتند و آیی ارسان نماز دامن سلام نماز حالت تا که سجده استقاصری ارگوت آیی ارسان چو گوهر پیما موتی پیما گوهر قیمتی پیما نماز دامن سلام رهتنگوشی اخوالت و آقدر ارزش دارتن که عشق او برچید جبریل از زمین هما پیم قیمت دارتن که چودا جبریل پیم ملکان میدان کو که ای ارسان ها که چه خدای خوف رچگن شان قبل ازشی که به زمین ها خاک سرا بگبن فرشته آنا دست چیر داد و برتن تی بطور تحفه آسمانا برای حوریان بهشتی برتن عشق او برچید جبریل از زمین همچو شبنم ریخت بر عرش برین عرصی که چه خوف خدای رو چی آیه قیمت خیلی سنگین خدای درباره خیلی قیمت داره آیه مشتری فرشتیان و ملائکیان صفش بسته همچه که ما شما کپنی دست کنی بخاطر کیلوی روغن تو صف بنده خدا وقتی که خائف و خوف زده ای از خدا در سحرگاه نمازا چه خدای خوف آیه چم اشکبار بند ای اشکا مشکباری مشکبوین عطر بوین اشان فرشتیان دست شیر دین تو برندش ودا هوریان جنت صف بندن گوشی اشان بیاری کشا می صورتانی ماتی کند می چهرهانی اشان پودرند که ماوتی چهرهان مزین کنه زیبای کنه براوتی مردینا که قیامت روز خدا شمار نصیب حضرت بشر حافی رحمت الله علیه یکی از اولیای امت یک شفی تحجد وقتا وقت گد بزن آ وقتی که عادتتی بامگاه پاد بیه کم که دیر بود تگد خدا تعالی لوتت همی به ما متنبیه کند جوابی بیدار بکن صالحین و عبادت گزاران گاهی که ویدی ورده گو عبادت وقتا چون موعدا واب بکن گاهی خدا تعالی یک وحشتناکی وابی یا سبب کن که پشت لرزن پشت بدرهن تا عبادتا برسن یک گناگا واب تا گندی که یک حوری به قدری زیبایی به قدری خوبصورت که ای واجه عقل پر چشی زیبایی ای واجه تواری جنگوشی که ای خدای خلق کتگی بنده حوری تو منو بگوش که تو کی گه اولا جواب دنگوشی که من همه انسان اگم که شپه ای لحظه دوگا گوتی گرمین بستر سردین شبانی تا ویل کن خدای درباره گوشتی دست نیاز بلند کن دعای کن به تهجد مشغول بی ما همایی بی چی شرط منو بگتی یه چهره ای فوق العاده زیبایی که چه آدگی حوریان زیباتت در پیش دارگه یه چه کجای گوشی ایشی چه تی نیمه که مل تو سرفت نه فلان شپی تریاد یک شپی تو خدای دربارا دست سهرگاه ها دراج کده گتا چه خدای خوف گریوه گته تی عرص رهدن همی عرص فرشتهان یاردن هورا سب بستگد هر کسا یک قطره رسه من هم چما خوش نصیبان بودون که من نزدیک رفتون یک قطره ذره من رسته همایی من بود دیما مشتهماتی عرصانی چما عرصانی مشتگا باد دیما اینگو منی چهره ای پیم زیبان که تیگم دیگم. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چما سحر خیزی انسانانا که یک شب تا صبح حضرت حسن فرمانی دعایی کو مشغول دعا تا بامدا و تمام دعایان انتها برای امت رسول الله دعای فرمان سباهین حضرت حسن گفت ما تو این چو دعا پر دیگران کو تو یاد دعای پر واد هم بکوتی وشتی من چوک مشهور انتو نشکوت زنا که مردم پیسرا امساهی گا شرریه نیکن رنده لوگ بندی هایی کر را چه لوگ بنده گا پیسر مردم امساهی شرین چاری محله شرین چاری نوزر هر جگه او در لوگ بندی تو سکونت گا اگر لوگ بلدنگی شرین ببندی آپارتمانی همساهی هر روز جنگ و جدال بند دوکی بجنه شیشه گا نیپروشه چوکانش دعوا با این پیمین بدبختی کشه که فایده چیه پیسر امساهی گا مردم شرین گا نو در لوگ اختیار گا اجاره گا یا لوگ بندی اگر چنانچه ما خوب بین زمان ما خوب و آسایش زندگی کنین که ای من امساهی یعنی ای امت مسلمه رسول الله امت شر ببا ما هم شر بی آیان خیر که بی ما هم خیر بی اگر آخراب با ما هرچی شر ببی ما شری چه فایده دار چه سود بچاره که چه اندازه آنا چه ود دیگرانی فکر همشا آخرا اقبال گوشی که رشته زنجیر آین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی است اقبال گوشی که گم منی سگ حرابه من نگیه گو بیگمو که یعنی مگی الله دستورانی زنجیرا منا بین پادان بسته و یعنی مگی دیگر رسول خدا علیه السلام فرمان همی پیم صادر بودتا که غیر خدای سجده کنک مبی اگر ای پیم مبوتیر قسم این که اقبال گوشی من بی بی فاطمه مرقد درگیت من او دار یک بریغم بارها سجده کو اگر قبر آن رشته آیین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی است ورنه گرد تربتش گردیدمی سجده ها بر خاک او پاشیدمی نون اقبال گوشی جنینان امت ایگان ای مقامت اشوها دارد بلند چشم دل از اسوه زهرا مبند ای من مسلمان مات و گهار تی اشوا و ناز و کرشما و تی آرزو و تمنا و خیالات باز این مسلمان مات و گهار ولی اگر تو لوته مسلمان نمونه ببه مسلمان خوب ببه دارای فرزندان خوب ببه برای امتا فرزندان خوب جوانان خوب تحویل بده گروت دل چمانا از اشی که حضرت فاطمه و زهرای نمونه بچارن تو عمل بکنه و چی کاراوتی چمانا بند مکن چمان پچ کن بی بی فاطمه رضی الله عنها و دختران رسول علیه السلام زنان رسول علیه السلام زنان صدر اسلام نحوه عملا عقیده اخلاقا رفتارا نسبت به تمام امورا اری رفتار مردینا تربیت اولادتها و تی آمالتها چه پیم بوده همه پیم زندگی بکن دعا بکنی الله تعالی ما شمارا پتانا ماتانا مین بادرانا خواهرانا الله تعالی درستانا هنچین نیکین صالحین صالحین انسان بکن که می گذشته اسلاف جنین و مردین هم بودتگن ای کدی حاصلوی همه وحدی که ما دین علم نیمگا رجوع بکن تو بچار شریعت اسلام تا حیاء تعریف بودتا حدیث تا صحیح حدیثان تا یهدا حیا شعبت من الایمان حیا شرم کنه اگه این لج کنه اگه شکی بازی مردم لج کنه لجوه شرموه هر کس دیما جس پرس پورا کتن نکن حبر کتن نکن مسئله جس کتن نکن شرمی مانه بی حیا فی المجموع حدیث آیه حتی چه ایمان شعبه یا یک شعبه بر علماء فرمائینا همه حیا ایمان شعبه که آیی چه شریعت کارا مردم مانع مبی مرد حیا داره که من لج کنم من برم ما ریش منی اسپیتا آمولا ریش سیاه یا هردین من ایشی کر برم اما جزبانو من قل هو الله شریف یاد بگیرم، الحمد یاد بگیرم، من شرم کنم، من لج کنم، من یکی کلاک گیری. این شرم نه اصلا شی کبره در واقع، ولی خب میشه اصطلاح تو شرمش اینا مثلا. یا مسئله دین نزان، نماز نزان. من بسیار خوشی از رمضان غالبا گذشته یاد، همین رمضان که بس مسجد جامع بیرون یهتن یک جوانی نسبتا تا حدی سوادار نزدیک همین ماشین با چند نفر، وقتی من لوت سوار بعد از نماز تراویح مسئله جست کنم، منو شو فلانی من در مسئله جست کنم، من این سنگتا من این اشتاده کنم پشت سری اشتاده کنم شام منو گشته که این جست تو این جست رو مولوی کنه تر کلاگ گیری تر بلکه دیگری اشکون تر کلاگ گیری تر تانه جنه که این مرد این بلاه مرد انگه این مسئله نزا من گشته نه من جست کنم غالبا جستی من که مگر من نشم اشتاده همیشه که من نماز وقتی که من تا فرضی هر چاری رکتانا من به تابیر ما شما پر وانتا، یعنی دو رکعت آخر هم که با تنا الحمد شریف بانه من صورت وانتگون، بل من لحتی نگشگین که نه صورت وانه که نلوتی باره همه دوله یا نه، من گو همه دوله صورت ما وان و اشان تر اشتباه گوشتا. آفرین تی شهامتا، آفرین تی شجاعتا، آفرین تی ایمانداریا که ترا یه شرم و یه بر مانه نبودتا چشی که مسئله جز کنه بشی چه شرمی هبری. هر وقت حیا گو شریعتا تکر بده، هر چیزی که گو شریعت اسلام و قرآن و حدیث مقابله بکنه بزانی که آی مطلوب این چیزی نه، آی ارزش دار این چیزی نه، آی در قالب پیرایه خوب یک چیز بی معنی که فریبنده ای که ایپمی رنگ سرا تاوت ظاهر کتا. نبی علیه السلام حدیث فرمایندی که بهترین زنان زنان انصار واجا فرمایند، مدینه جنینان انتها واجه فرمایید بهترین جنینان مدینه انصاریان جنینان. چرا آن خوبی بهتری چیه؟ آن بهتری در این صفت فرمایندی که شرم آیان مانع نبی که علم حاصل بکنن، چه علم حاصل کنگا شرم آیان مانع نکا، پر علم جس کنگا آن شرم نکا که برو بیا پیغمبر گرا مسئله جس کنا، برو عالمی گرا مسئله جس بکنا. و اشیا هم این موضوع رو بزانند که مسائل شرعی آی که زانگی فرضه، وانه عمل کنگی فرضه، زانگی هم فرضه، وانگی هم فرضه، جس کنگی فرضه، آنچه واجبه جس کنگی هم واجبه. اولا آی محرم آبتی که فرمایی برو عالمی جز بکن بیا من بگوشی مسئله چطوری من پیشیات. اگر کسی نداری وقت فرضه آی سرا واجبه آی سرا مسئله دینی که نزان با رعایت شؤونات اسلامی حتی الامکان به هر طریق ممکن آن مسئله چه عالمی یا جس بکن، ولو اینکه عالم نامحرم بی آیه حجاب رعایت بکن. مروچی تلفون ها، مروچی بلندگو ها، مروچی وسیله نامه ها، مروچی نمازهای جمعه ها، شرکت ذریعه هستن که انسان مسائل عشقون تو یادگیری، این تمام اسباب و وسائل هستن که هر قشر جامعه توان دوتی مسائل مشکلات برطرف بکن. و اشی خدا تعالی حجت برای اهل دنیا فی قیامت روچه کسی گوشت مکن که ای خدا به من مسئله دین نرسته چه بی علمی هم ای پیما پش کبتگون، و خدا تعالی بگوشی کنن تو دروغ بنده. یه تمام امکانات برای چیه تا توت کوتاهی کو، توت سهلنگاری کو، توت بی پرواهی کو. دعا بکنی خدا مند متعار جلال علا شان هون می تمام کوتاهیانا، تمام غفلتانا در تمام زمینه های دینی، دنیوی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی، فردی برطرف بفرمانی و ما را انسانان آبرومند و سربلند قرار بدن. زی نسیم جان فزایت تن مرد زنده گردد، زی کدام بادی ای که چنین خوش هست بوید. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.